أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Müddessir suresini okumaya devam ediyoruz. Elimizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 577. sayfası ve surenin 32. ayeti. Kella vel kamer والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر Hayır, aya yemin olsun. Çekip giderken geceye yemin olsun. Aydınlandığı zaman sabaha yemin olsun. İnneha leihtel kubar O cehennem, o sakar büyük olaylardan bir tanesidir. Şimdi bu ayeti kerimelerde aya, geceye, sabaha dikkat çekiliyor. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz sürekli Kur'an ayetleriyle kainat ayetleri birlikte okunuyor. Cenab-ı Hak devamlı bizim dikkatimizi kainat olaylarına çekiyor. Şimdi aya yemin edince ayın önemine dikkat çekiyor. Çekip giderken gece dediği zaman gecenin ve gündüzün oluşumuna, işte gelirken, aydınlanırken, sabah deyince bunlara dikkat çekiyor. Demek ki bunlar üzerinde Müslümanların düşünmesi lazım. İşte bunlarla, bunlar üzerinde düşünürken Kur'an üzerinde de düşünmek lazım. Şimdi biz bu konularda yoğunlukla duruyoruz. Aslında üzerinde yoğunlukla duran Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in duruşunu size yansıtmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ayetlerde Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın indirdiği ayetler, kainatta ve bizde görülen şeyler de Allah-u Teala'nın yarattığı ayetler. Yani ayetlerin bir kısmı görsel ayetler, bir kısmı da böyle indirilmiş, okuyabildiğimiz ayetlerdir. Dolayısıyla yeryüzünde gözlemlediğimiz her şey, kendi vücudumuzda gözlemlediğimiz her şey Allah'ın birer ayetidir. O ayetlerle Kur'an ayetleri arasında tam bir bütünlük vardır. İşte Allah-u Teala sık sık bu konuda bizim dikkatimizi çekiyor. Ama nedense Müslümanlar hem kainat ayetleriyle ilgilenmiyorlar, hem Kur'an ayetleriyle ilgilenmiyorlar. Bu ikisinin dışında bir din oluşmuş. İkisinin de dışına çıkmışız, yürüyüp gidiyoruz. Sonuçta Kur'an'dan da haberimiz yok, kainattan da haberimiz yok, fıtrattan da haberimiz yok. Bu dersin ikinci bölümünde inşallah size bunun bir örneğini vereceğim. Bu örneği verirken geçen hafta Medine hatıralarımızdan bir kısmını anlatmıştık. Onun ikinci kısmını, ikinci bölümünü diyelim anlatacağız. Bu şekilde bir örnek görmüş olacağız. Göreceğiz ki bizim hayatımıza yansıyan İslam diye nitelediğimiz, son derece saygın bir yer verdiğimiz bir kısım kuruluşların ne Kur'an'la, ne sünnetle, ne fıtratla, ne akılla, ne mantıkla herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Bunu çok net bir şekilde inşallah ikinci bölümde göreceğiz. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak Allah'ın emrettiği gibi kainat ayetleriyle Kur'an ayetleri arasında bir bütünlük meydana getirsek, bugün ilimdeki, ahlaktaki, sosyal hayattaki tıkanıklıkların tamamını giderir, bilgi olarak yeryüzünün hakimiyetini ele geçiririz. Zaten asıl hakimiyet de bilgi hakimiyetidir. Kalıcı olan odur. Diğerleri geçicidir. Onu başardığımız takdirde diğer bu hakimiyetler zorunlu olarak onun arkasından gelir. Ve bunun sonucu olarak hem dünyamız mamur ve mutlu olur, hem ahiretimiz. Böylece yeryüzünde insanlar birbirlerini boğma yerine birbirleriyle efendilik yarışı içerisine, hayırda yarış içerisine girerler. İnneha leihtel kubar, o sakar, o cehennem en büyük olaylardan bir tanesidir. Hani geçen haftaki dersimizde Allah'ın ayetlerine karşı yalana, dolana sapan insanların cehenneme gireceğiyle ilgili ayetleri okumuştuk. İşte burada da onu açıklıyor. Neziran lil beşar. Şimdiden Allahü Teala'nın bu cehennemden bahsetmesi insanlar için bir uyarıdır. Bakın, başınıza şu şu olaylar gelecektir. Şu şu olaylar gelecektir. Dolayısıyla insanlar aslında cennetin de cehennemin de farkındadırlar. Yaptıkları bir iyiliğin eğer karşılığını görmezlerse derler ki bir gün gelecek, haklılığım ortaya çıkacak. O gün hangi gün? Ahiret beklentisi içerisinde. Eğer bir kimse ona bir kötülük yapar da cezasını veremezse gün gelecek bunun cezasını göreceksin der. Hangi gün? Bunu fıtrat söylüyor. Yani bu çok son derece tabii bir şey. Dolayısıyla cennetin ve cehennemin olması gerektiğini her insan hisseder zaten. Her insanın yapısında vardır bu. Allah-u Teala da böyle uyarıcı olmak üzere, bak bu gerçekten olacaktır, bu bir hayal değildir diye bize ayetlerini bildiriyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرْ. Sizden ileriye geçmek isteyip de ona göre davranış gösterenler ya da geriye kalmak isteyip de ona göre davranış gösterenler, nasıl isterseniz onu yaparsınız. O şekilde bu uyarıdır. Bazıları uyarıyı dikkate alır, ona göre hayatına düzen verir. Ha, gerçekten cehennem var, cennet var, şu kısacık hayat için ebedi hayatımı mahvetmeyeyim diye ona göre bir gayret içerisine girer. Ona göre sonucu alır. Bazıları da umursamaz, önemsemez, yok gibi davranır. İnkar ederek kurtulacağını zanneder. O da o şekilde bir hayat sürer. Tercih tamamen insana kalmıştır. Ama bu basit bir tercih değil. İnsanın davranışlarını etkileyen bir tercih. Yani istemek ve ona göre davranış göstermektir. Ben cennete gitmek istiyorum diyen kişi isteğiyle cennete gitmez. Avucunuzu açın yalvarın, ya Rabbi beni cennete ne sok. Onun için gereken işi yapacaksın. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar cenneti hiç kimseye vermiyorlar. Onların mı olacak? Diyorlar ki işte bize Biz cehennemde yansak yansak birkaç gün yanarız. Ondan sonra doğru gideceğimiz yer cennettir. Öyle dedikleri için cennete mi gidecektir? Bugün kilise hala cenneti satıyor. Papaz istediği kişiyi cennete, istediğini cehenneme koyacağını iddia ediyor. Ve insanlar buna inanmaktan hoşlanıyorlar. Gerçekten de güzel bir şey. Hele bir doğru çıkarsa, tamam yaşadılar. Şimdi cenneti ve cehennemi beklemek başka bir şeydir, onu elde etmek başka bir şeydir. İnsanlar oturur, kağıt üzerinde hesaplar yapar. Şimdi şunu şöyle yaptım, bunu böyle yapsam, şu şöyle olsa, şu mal şöyle satılsa, şuradan şu kadar para kazansak, bakarsınız ki parayı koyacak yer bulamadı. Artık ondan sonra şirketler grubu oluşturur, filolar kurar, bilmem ne yapar. Sonra bir müddet sonra karnı acıkır, lan yiyecek bir şey yok. O kadar servet nereye gitti? Hayalle bunlar olmuyor. Evet, hayal edersiniz. Yanlış değil ama ona uygun davranacaksınız. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Yani وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ, kim ahireti ister? Baştan isteyeceksin bir kere. İstemek yetmez. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, onun için gereken çalışmayı da, gayreti de göstereceksin. Ahireti istiyorsun, gereken nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hayır, hasenat, artık neyse. Allah neyi emretmişse. Peki bunu yaparken imanında da bir problem olmaması lazım. وَهُوَ mümin. İnanmış olarak yapacak. Demek ki bir istemek lazım. İkincisi çalışmak lazım. Bütün bunları yaparken de imanlı olmak lazım. İşte فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. İşte bunların çalışmaları teşekküre değer. Yani Allah bunların çalışmalarını teşekkürle karşılayacak. 1'e 10, artık 20, 100 kaç verecekse verecektir. İstek olacak, gayret olacak, iman olacak. Allah'ın istediği şekilde bir iman olacak. Kendi arzularımıza göre değil. Kendi kafamıza göre değil. Yoksa herkes oturduğu yere ister. O işte zengin olmayı isteyen insanlar gibi. İstemekte bu işler olmaz. Ne gerekiyorsa onu yapmakla olur. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ, sizden gayret gösteren, ne gayreti gösteriyor? En yetekaddeme, öne geçme gayreti ya da geriye kalma gayreti. Öne geçmek için de bir gayret gerekir, geriye kalmak için de gayret gerekir. O da bir başka tarafa gayret gösterir. Yani Allah'ın yolunda gayret gösteren ilerler, kendi arzularına göre gayret gösteren de geriler. Dolayısıyla insanlara Allah-u Teala bu konuda tam bir hürriyet vermiştir. Biz başkalarına nasihatte bulunuruz. İyi davranışta bulunması için elimizden gelen gayreti gösteririz. Ama davranışı yapacak olan karşımızdakidir, biz değil. Onun için yakınlarımızı, dostlarımızı, komşularımızı, sevdiğimiz kişileri her zaman koruyup kollamak, onları en iyi yerlere görmek isteriz. Ama biz ne kadar istersek isteyelim, ne kadar gayret gösterirsek gösterelim, bizim yaptığımız ancak bizim kendi hanemize yazılır. Onlara yazılmaz. Dolayısıyla onların kendilerinin gayret göstermesi lazım. Onun için cehenneme giden yolda, cennete giden yolda herkesin önünde açıktır. İnsan tamamen kendi iradesiyle girer. Hiç kimse birisini, o cehenneme giden kişiyi o yoldan alıp da cennete giden yola sokamaz. Aynı şekilde cennete giden yoldan alıp cehenneme giden yola da sokamaz. tamamen kişinin gayretine bağlıdır. Bizim yaptığımız sadece insanlara bu konuda moral desteği vermek, zihinlerindeki problemleri çözmek, onlara doğru yolu göstermekten ibarettir. Başka hiçbir şey yapamayız. Kullu nefsin bima kesebet rahinetun. Her insan yaptığına karşılık rehin alınmıştır. Kendimiz rehin. Hani bir borcunuz olur, malınızı rehin alırlar. İpotek verirsiniz, şu olur, bu olur. Verecek bir şey olmayan ne yapacak? Onu da hapse alıyorlar. İşte kendisini rehin alıyorlar. Kullu nefsin bima kesebet rahinetun illa ashabel yemin. Herkes yaptığına karşılık rehinedir. Ashabı yemin başka. Yani defterleri sağlarından verilecek olanlar başka. Fî cennâtin yetesâelûn. O defterleri sağlarından verilecek olanlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Anil mucrimin, günahkarları sorarlar. Şimdi biliyorsunuz, eğer insan büyük günah işlememişse Allah-u Teala onun küçük günahlarını affedecek. Çünkü öyle diyor. İn teçtenibu kebâira mâ tunhevne anhu nukeffir ankum seyyiâtikum. Eğer büyük günahlardan kaçınırsanız küçüklerin üstünü örteriz. Yani görmem diyor Cenab-ı Hak küçüklerini. Görmediği zaman, büyük günah işlememişseniz küçüklerini görmeyeceğine göre, o zaman bu kişiler için ahirette terazi kurulmasına ihtiyaç var mı? Büyük günah yok, küçüklerini de görmüyorum. Neyi tartacaksınız? Var mı tartılacak bir şey? Doğru cennet. Doğru cennete. Büyük günah işlemiş, diyelim faizcilik yapmış, zina etmiş, ne bileyim işte adam öldürmüş, şu bu falan. Ama tevbekar olmuş. Böyle olursa ne yapıyor Allah? Onun günahı, onu affettiği gibi günahını da sevaba çeviriyor. Yani büyük günah işlememiş gibi oluyor. O da doğru cennete. Ama büyük günah işlemiş olarak ahirete giderse küçük günahları da hesaba katılıyor. Bu defa bunun ikisi tartılıyor. Tartıldığı zaman hesap şu: bir sevap işlerseniz 10 karşılık almışsınız, bir günah işlerseniz 1 karşılık almışsınız. 10 sevapla 100 günah şeyde dengeleniyor, terazide. 101 günah işlemişseniz doğru cehenneme. Dolayısıyla defteri sağından verilenler işte bu şekilde belirleniyor. Bunlar fi cennetin, bahçeler içerisindedirler. Yetesâelûn, birbirlerine soruyorlar. Şimdi hep arkadaşlar, hep herkes birbirini tanıyor ya. Ya bizim mahallede birisi vardı, nerede o? Falan yerde şu şekilde bir adam vardı. Hatırlıyor musun, şurada şu vardı. Nerede o? Onlar günah işlerlerdi. Ha, o zaman bakıyorlar ki cehennemde. Çünkü cehennemi de görecekler orada. Ve karşılıklı konuşmalar da olacak. Onlara soruyorlar, anil mucrimin. Ma selekekum fi sakar. Sizi şu cehennemin içerisine sürükleyen ne oldu? Niye cehenneme gittiniz? Soracaklar. قالوا lem neku minel musallin. Diyecekler ki biz namaz kılmazdık. Ya da şöyle mana verebiliriz. Biz Allah'a dua etmezdik. Araya aracılar koyardık. Başkalarını yardıma çağırırdık. Çünkü salat esasen dua demektir. Ama namaz kılmazdık diye de mana verilebilir. وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Miskinleri de doyurmazdık. Yani çaresiz kalmış olan kimselere de bir şey vermezdik. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Dünyaya dalanlarla beraber dalar giderdik. Hep öyle canımızın istediği, gönlümüzün çektiği şekilde bir hayat yaşardı. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Hesap günü karşısında da yalan söylerdik. Böyle bir şey yok derdik. Niye yalan söylerdik diye tercüme ediyoruz? Çünkü mesela bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا يُكَذِّبُ بِهَا İlla kullu mu'tedin esim. Mutaffifin suresinde. Ve ma yukezzibu bihi min. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esim. O zaman yevmül kıyam nereye gidiyor hazamir? Yevmüddin. Tamam. Yevme gidiyor değil mi? Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esim. Yani o kıyameti saldırgan günahkarlardan başkası yalanlamaz. Neden dolayı? Şimdi onlar İnkar ederek kurtulacaklarını düşünüyorlar da ondan dolayı. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Bu kişiye bunlardan birine ayetlerimiz okunduğu zaman geç bunlar eskilerin masalları derler. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yefalun. Hayır. Bunların yaptıkları kalpleri üzerine bir pas oluşturmuştur. Artık gerçekleri göremiyorlar. Kalpleri paslanmıştır. Şimdi onun için yani yalan söylemeleri o. İnkar edip kurtulacaklarını düşünüyorlar. Saldırgan kişiler. Çünkü bir de ahiret olursa eyvah ne olacak? Halbuki olması gerektiğini hepsi biliyor. Çünkü herkeste bir ebedi yaşama arzusu var. Evet, hesap günü karşısında yalan söylerdik diye tercüme etmemizin bir başka sebebi şöyle. Şu şeyi açarsanız 563. sayfayı. İza ulku fiha, cehenneme atıldıkları zaman cehennemlikler, semi'u leha şehîkan, onun homurtusunu, o rahatsız edici sesini, hıçkırıklarını işitirler. Ve hiye tefur, kaynıyor cehennem. Tekadu temeyyezu minel gayz, sanki kininden ikiye yapacak, ayrılacak. Hani bir tandırı yakarsınız, alevle dolar içerisi ya da bir fırının içerisi alevle dolar, sanki çatlayacak gibi olur. O şekildedir. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Her bir bölük cehenneme atıldığı zaman cehennem bekçileri sorar. Elem ye'tikum nezir? size bir uyarıcı gelmedi mi? Başınıza bu olayların geleceği daha önceden bildirilmedi mi diye. Galu bela kad ca'ena nedir. Derler ki elbette. Bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebne ama biz yalana şey yaptık. Yöneldik. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Hadi canım Allah böyle şeyler indirmiş değildir dedik. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklıktasınız dedik. Çok bağnazlık yapıyorsunuz, aşırı gidiyorsunuz falan dedik. Ve kalu lev kunna nesma'u ev na'kil. Şöyle diyecekler, şöyle diyeceklerdir. Keşke söz dinleseydik veya aklımızı çalıştırsaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir, şu cehennemliklerin içerisinde olmayacaktır. Fe'terafu bidenbihim, suçlarını itiraf ettiler. Yani şimdi şu anda yalanlıyorlar gibi gözüküyor. Ama aslında yalanlamıyorlar, yalan söylüyorlar. Yalan söyledikleri için o zaman suçlarını itiraf ediyorlar. Çünkü artık o zaman yalanlamanın bir anlamı kalmadı. Biz dünyada da bu işin farkındaydık ama yalanladık, önemsemedik falan deyip duruyorlar tabii. Suçlarını itiraf ediyorlar. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. İşte cehennemlikler kahrolsunlar buyuruluyor. Zaten kahrolmuş oluyorlar. Orada da şöyle diyecekler, tekrar Müddessir suresine dönüyoruz. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Biz namaz kılmazdık. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Çaresiz kalmış kişileri de doyurmazdık. Git çalış kardeşim, başka kapıya mecbur muyum falan gibi şeyler. Ve kunna nahudu ma'al khaidin, dünyaya dalanlarla dalar giderdik. Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin, hesap günü karşısında da yalan söylerdik. Hatta etanel yakin, nihayet o ölüm bize de geldi. Ve öldük. Kurtuluş yok tabii, herkes ölecek. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Şefaatçilerin şefaatinin onlara bir faydası olmayacaktır. Çünkü şefaat, o destek vermek, arka çıkmak işi ancak Cenab-ı Hakk'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın istediği kişiler için olacaktır. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنَ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَهُ. Yani Allah-u Teala diyecek ki sen şu kişiye şefaat et, o da edebilecek. Öbürüne de ya Rabbi diyemeyecektir. O zaman insanların bugün beklediği anlamdaki şefaat ahirette asla olmayacaktır. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kurtarıcılık diye bir inanç yok. Zaten kurtarıcılık inancı son derece tehlikeli bir inançtır. Kimden kurtaracaklar seni? Kimden? Allah'tan. Allah'tan kurtaracak olan Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Allah'tan daha merhametli olması icap etmez mi? Allah'tan daha çok sizi tanıması gerekmez mi? O zaman bu Allah'tan daha büyük bir tanrı olur. Başka bir şey olmaz. Dolayısıyla kurtarıcılık inancı, nerede bir kurtarıcılık inancı görürseniz bilin ki orada çok büyük bir sapıklık vardır. Falanca gelecek bizi kurtaracak. Kimden? Şimdi son zamanlarda kutlu doğum haftalarında haşa Allah'ı peygambere şikayet organizasyonları yapılıyor. Ya Resulallah sen gittin gideli Allah bizim yüzümüze bakmaz oldu. Şu Allah var ya bizimle hiç ilgilenmiyor gibi. Yani düşünün. Biraz düşünürseniz bunun böyle olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ve kul olmaktan çıkarılıyor. Bir tanrı makamına konuyor. Onun için son derece dikkat edelim. Biz kendimiz Allah'ın istediği gibi davranmadıktan sonra ne yaparsak yapalım adam olamayız. Biz o peygamberin ayağının tozu olsak falan diyenler var. Toz ol kardeşim, toz olmak için yani hiç uğraşmaya lüzum yok ki. Sen adam olmana ihtiyaç var. Yani senden istenen adam olmaktır. Toz olmak değil ki. Hatta adam gibi adam olman istenir. Bir numaralı adam olman istenir. İslam'ın istediği bu. İslam senin bir numara olmanı istiyor, sen toz olmak istiyor. O toz olacaksan ol. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaatçilerin şefaati bunlara fayda sağlamayacaktır. Falan beni kurtarır, filan beni kurtarır. Peki o falanı filanı kim kurtaracak? Karadeniz'i boks maçındaymış. Rakibi kuvvetli. Yediği her yumrukta yere yatıyor. Hakim de Karadenizli. Ulan Temel kalk ayağa da bir tane de şey, ulan bir tane bir yumrukla sen indirsene diyor Temel'e. Tikine duram ayrım ki diyor. Şimdi tikine duramayan bir insan orada başkasına yardım edecek olur mu hiç? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Onlara ne oluyor ki o tezkireden yüz çeviriyorlar? Tezkire ne? Hemen aşağıda belirtiliyor. كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ Tezkire Kur'an-ı Kerim. İnsanlara görevlerini hatırlatıyor. Yapmaları gereken şeyleri söylüyor. Doğruyu yanlışı bildiriyor. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Ne oluyor onlara ki bu tezkireden, Kur'an'dan yüz çevirip gidiyorlar? Gerçekten Müslümanlarda çok ciddi bir şekilde Kur'an'dan uzaklaşma var. Kur'an'ı söylediğiniz zaman bakıyorsunuz ki adam soğuyor. Ama başka bir şey söylediğiniz zaman gene din adına hoşuna gidiyor. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ Sanki bunlar yaban eşekleridir. Yaban eşeği gibidirler diyor Allah-u Teala. Kaçıyorlar, ürkmüş. Ferret min kasvara. Arslandan kaçıyor. Arslandan kaçan yaban eşekleri gibi bunlar. Bel yuridu kullum ri'im minhum men yu'ta suhufen müneşşara. Aslında bunların her birisi de şöyle bir şey isterler. Her birine gökten yayılan ayrı ayrı sayfeler verir. Yani gelsin işte her birine ayrı ayrı davetiyeler gönderilsin Allah tarafından. İşte ya falanca gel ya filan. E tamam işte gökten gelen davetiyesi işte Kur'an-ı Kerim. Allah tarafından, işte Allah tarafından daha ne istiyorsun? Özel olacak. İyi vallahi bir de şey Kadillak gönderelim buyurun gelin. E tamam yani düşünün sizin elinizde bulunup da Allah'ın vermediği ne var ki? Her şey Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. E bu emirler de onun tarafından verilmiş. Düşünürseniz zaten fazlası var sizde. O arzu ettiğinizin fazlası var. Kelle بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ Hayır, aslında ahiretten korkmuyorlar. Yani bir hayal içerisine girmişler, günlerini gün ediyorlar, ya yarın Allah bana niye azap etsin ki, ya bırak kardeşim falan diye verilen emirleri görmezlikten geliyorlar. كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَ Hayır, bu bir hatırlatmadır. Yani Kur'an sadece insanlara görevini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim huden lil muttakîndir. Yani kendisini korumak isteyenlere yol gösterir. La raybe fihdir Kur'an. Kur'an okuyan her insan bunun Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak anlar, manasını kavramışsa. Ama kendi menfaatlerini bırakıp, kendi beklentilerini bırakıp Kur'an'ın istediği gibi hareket edebilenler doğru yola gelmiş olurlar. Bazı konularda kendi arzularına göre, bazı konularda da Kur'an-ı Kerim'e göre şey yapıp da ikisi arasında bir yol tutturmak istiyorlarsa Allah böylelerine ulaike humul kafirun hakka diyor. Bunlar tam hakkıyla kafirdirler diyor. Böyle kendi arzuna göre bir din oluşturamaz. Allah'ın istediği şekilde yaşayacaksın. Femen şa'e zekara, aklını başından getirme gayreti içerisine giren bunu yapar. O gereken gayreti göstermezsen olmaz. Ben Kur'an'a kurban olayım, Kur'an-ı Kerim için benim canım feda, 5000 tane başım olsa, binlerce başım olsa hepsini veririm falan. Güzel güzel de, hadi bir kalkıp namaz kıl bakayım ya, ama hani başını vermekten daha ağır değil ki namaz kılmak. Yani lafta herkes çok fedakarlık yapar da iş ciddiye geldiği zaman bakarsınız ki sağa sola kaçıyorlar. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Bunların o zihinlerine yerleştirdikleri bilgi ancak Allah'ın belirlediği bilgi olur. Yani Allah ne istiyorsa bunu kafalarına yerleştirmeleri gerekir. Kendi arzularına göre, kendi ürettikleri bilgi değil, Allah'ın istediği bilgiyi kafalarına yerleştirmeleri lazım. Yani doğru bilgiyi kafalarına yerleştirip doğru davranmaları lazım. Kendi kafalarına göre bir takım hayat biçimleri oluşturup ona girerlerse olmaz. Huve ehlut takva ve ehlul mağfira. Allah-u Teala kendisine karşı korunmaya layık olandır. Yani koyduğu emirlerin yerine getirilmesi en uygun olan, asıl emri yerine getirilmesi olan Allah-u Teala'dır. Ve bağışlayıcı olan da, affedici olan da O'dur. Dolayısıyla siz elinizden geleni yapın, bakın Allah size ne ikramlarda bulunuyor, o zaman görürsünüz. Evet, şimdi kendi hayalimizi bırakmamız lazım. Bütün hayatımızı, arzularımızı, isteklerimizi tamamen Cenab-ı Hakk'ın arzu ve isteklerine yönetmemiz lazım. Prensipte bunu kendi kafamızda halledemezsek, içimizle, gönlümüzle kafamızı bir araya getirip de kendimizi Allah'ın emrine yöneltemezsek, o zaman işimiz zor. Mantıken Kur'an-ı Kerim'in söylediklerinin hepsi doğru. Bu sözü söylemek herkes için çok kolaydır. Çünkü Kur'an-ı Kerim evrensel doğruları bildirir. Ama o doğrulara göre davranmak kolay değildir. Onu içine sindirmek kolay değildir. Ona göre hayatını düzenlemek kolay değildir. Çünkü o zaman birçok beklentinden vazgeçmen gerekir. Hayatını Allah'ın istediği şekilde yönetmen gerekir. Alışkanlıklarını bırakman gerekir. Çevrenden uzaklaşman gerekebilir. Sen çevrenden uzaklaşmasın ama çevren seni terk eder zaten. Yani senin uzaklaşmana gerek yok. Onlar zaten terk eder seni. Evet, şimdi sen tamam yaptıkların doğru ama kardeşim işte herkes yapsa başkalar, ya herkesten sana ne, sen kendin yap, karışma girsin. Yok. Zaten insanlar hep böyle, hep kendileri çok iyidir, başkaları kötüdür. Herkes ben çok anlayışlıyım ama başkaları değildir. Ya başkalarından sana ne? Başkalarının hesabı senden sorulacak değil ki, sen iyi ol, olay biter. Peki böylece dersimizi burada bırakalım. Çünkü ikinci bölüm birazcık uzun olacak. Medine'deki hatıraların ikinci bölümünü burada sizlere anlatacağım inşallah.